kocsolyába léptem, sáros lett az új cipőm. Pocsolyába léptem, sáros lett az új cipőm. Hiába keféltem, elhagyott a nőm. Hát akkor minden jó, bébi, kérlek, ne sírjál. Minden jót, baby, kérlek, ne sírjál. Sírta volna akkor, mikor elhagytál. Pocsolyába léptem, sáros lett az új cipőm. Pocsolyába léptem, sáros lett az új cipőm. Hiába keféltem, elhagyott a nőm. Én minden jót, baby, kérlek, ne sírjál. Sáros lett az új cipőm.